بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیکم رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ. الحمدللہ عز و جل، فقیر مدینہ کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ہم جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے فیضان زکوٰۃ، اور آج تاریخ ہے 11 شعبان المعظم 1441 سن ہجری بمطابق 5 اپریل 2020 اتوار کا دن ہے، اور تقریباً شام کے 5 بج رہے ہیں. چنانچہ ہم اب مطالعہ کرنے جا رہے ہیں زمانہ کفر کی زکوٰۃ. اگر پہلے کوئی کافر تھا پھر مسلمان ہوا تو اس پر حالت کفر کی زکوٰۃ کی ادائیگی فرض نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ مسلمان پر فرض ہوتی ہے کافر پر نہیں. حوالہ فتویٰ ہندیہ کتاب الزکوٰۃ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 171 171 سے 175 تک. نابالغ اور پاگل پر زکوٰۃ. نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں. مجنون کی چند صورتیں ہیں. نمبر 1، اگر جنون پورے سال کو گھیر لے تو زکوٰۃ واجب نہیں، اور نمبر 2، اگر سال کے شروع یعنی اول اور آخر میں، شروع میں اور سال کے آخر میں افاقہ ہوتا ہے، اگرچہ باقی زمانہ جنون میں گزرتا ہے تو زکوٰۃ واجب ہے. ماخوذ از بہار شریعت جلد 1 حصہ نمبر 5 صفحہ نمبر 875. مجنون کے سال زکوٰۃ کا آغاز. جنون یعنی پاگلپن. جنون دو قسم کا ہوتا ہے، پہلا جنون اصلی، دوسرا جنون عارضی. جنون اصلی کی وضاحت. اگر جنون اصلی ہو یعنی جنون ہی کی حالت میں بالغ ہوا تو اس کا سال ہوش آنے سے شروع ہوگا. نمبر 2، جنون عارضی. اور اگر عارضی ہے، جنون عارضی ہے مگر پورے سال کو گھیر لیا تو جب افاقہ ہوگا اس وقت سے سال کی ابتدا ہوگی. حوالہ ماخوذ از بہار شریعت جلد 1 حصہ نمبر 5 صفحہ نمبر 875. اموال زکوٰۃ. زکوٰۃ 3 قسم کے مال پر ہے. زکوٰۃ 3 قسم کے مال پر ہے. سونا، چاندی. نمبر 1، سونا چاندی، اور اس کے ساتھ ساتھ کرنسی نوٹ بھی انہی کے حکم میں ہیں بشرطیہ کہ ان کا رواج اور چلن ہو. نمبر 2، مال تجارت. نمبر 3، سائمہ یعنی چرائی پر چھوٹے جانور. چرائی پر چھوٹے جانور. حوالہ فتویٰ ہندیہ کتاب الزکوٰۃ باب الاول جلد 1 صفحہ نمبر 174، فتویٰ رضویہ مخرجہ جلد 10 صفحہ نمبر 161، بہار شریعت جلد 1 حصہ نمبر 5 صفحہ نمبر 882 مسئلہ نمبر 33. زکوٰۃ 3 قسم کے مال پر فرض ہے. دوبارہ سماعت فرمائیں، زکوٰۃ 3 قسم کے مال پر ہے جنہیں اموال زکوٰۃ کہتے ہیں. نمبر 1، سونا چاندی، اور کرنسی نوٹ بھی انہی کے حکم میں ہیں بشرط یہ کہ ان کا رواج اور چلن ہو. نمبر 2، مال تجارت، اور نمبر 3، سائمہ. سائمہ کا مطلب ہے چرائی پر چھوٹے جانور، یعنی جو چرنے کے لیے جانور چھوڑے جاتے ہیں، چرائی پر چھوٹے جانور. سونے چاندی کا نصاب، اس کی تفصیل سماعت فرمائیں، بڑی ہی اہمیت ہے اس موضوع کی، کہ سونے کا نصاب 20 مثقال یعنی 7.5 تولے ہے. 20 مثقال یعنی یہ تولے کے حساب سے اس کا وزن 7.5 تولے بنتا ہے. سونے کا نصاب 20 مثقال بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، یا ہم 7.5 تولے بھی کہہ سکتے ہیں. سونے کا نصاب 20 مثقال یعنی 7.5 تولے ہے، جبکہ چاندی کا نصاب 200 درہم جو کہ برابر ہے 52.5 تولے کے. چاندی کا نصاب 200 درہم یعنی 52.5 تولے ہے. حوالہ بہار شریعت جلد 1 حصہ 5 صفحہ نمبر 902. سونے اور چاندی کے نصاب کے بارے میں معلومات ملی، مزید اس کی حاشیے میں اس کے متعلق کچھ لکھا ہوا ہے، وہ بھی سماعت فرمائیں. سناروں کے مطابق، جو صرافہ مارکیٹ وغیرہ میں سنارے موجود ہوتے ہیں، سناروں کے مطابق 7.5 تولے سونے میں تقریباً 87 گرام اور 48 ملی گرام ہوتے ہیں. سناروں کے مطابق 7.5 تولہ سونا، یہ تولہ جو ہے یہ آج کل اتنا رائج نہیں ہے اوزان کے یونٹس میں، کہ بہت زیادہ لوگ جو ہے تولے کے حساب سے چیزوں کو لین دین جو تول کر لیتے ہیں اس میں تولے کا استعمال نہیں کرتے. زیادہ تر آج کل گرام کا دور چل رہا ہے، ملی گرام کا دور چل رہا ہے. تو اس حساب سے ہم لوگ جاننا چاہیں گے کہ 7.5 تولہ سونا جو ہے اس گرام کے حساب سے اس کا کیا وزن بنتا ہے. تو تو سناروں کے مطابق جو ہے 7.5 تولہ سونا جو ہے یہ تقریباً 87 87 گرام اور 48 ملی گرام 87 گرام اور 48 ملی گرام ہوتے ہیں، اور 52.5 تولہ چاندی جو ہے یہ تقریباً 612 گرام 612 گرام اور 41 ملی گرام کے برابر تولے کے گرام کے حساب سے جو 7.5 تولہ ہے یہ 87 گرام 48 ملی گرام ہوتے ہیں، اور جو 52 تولہ چاندی ہے یہ اگر اس کو ہم کنورٹ کریں گرام میں تو یہ 612 گرام اور 41 ملی گرام کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے پاس 200 درہم ہو جائیں اور ان پر سال گزر جائے تو ان پر 5 درہم ہیں، اور سونے میں تم پر کچھ نہیں ہے، یہاں تک کہ 20 دینار ہو 20 دینار ہو جائیں، جب تمہارے پاس 20 دینار ہو جائیں اور ان پر سال گزر جائے تو ان پر نصف دینار یعنی آدھا دینار نصف دینار زکوٰۃ ہے۔ حوالہ سنن ابی داؤد کتاب الزکوٰۃ باب فی الزکوٰۃ الصائمہ الحدیث حدیث نمبر 1573 1573 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 143 143۔ کتنی زکوٰۃ دینا ہوگی؟ نصاب کا 40واں حصہ یعنی کہ 2.5% زکوٰۃ کے طور پر دینا ہوگا۔ فتوی امجدیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 378 پر ہے کہ نصاب کا 40واں حصہ یعنی کہ 2.5% زکوٰۃ کے طور پر دینا ہوگا۔ نصاب سے زائد کا حکم، اگر کسی کے پاس تھوڑا سا مال نصاب سے زائد ہو تو دیکھا جائے گا کہ نصاب سے زائد مال نصاب کا 5واں حصہ خمس بنتا ہے یا نہیں۔ اگر بنتا ہو تو اس 5ویں حصے یعنی خمس کا بھی 2.5% یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ میں دینا ہوگا۔ اگر زائد مقدار 5ویں حصے خمس سے کم ہے تو وہ عفو ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ مثال سے سمجھیے کہ کسی کے پاس 8 تولے سونا ہے تو صرف 7.5 تولے سونے کی زکوٰۃ دینا ہوگی، کیونکہ زائد مقدار یعنی کہ آدھا تولہ نصاب کے 5ویں حصے یعنی کہ 1.5 تولے کو نہیں پہنچتی ہے۔ اور اگر کسی کے پاس 9 تولے سونا ہو تو وہ 9 تولے کی زکوٰۃ دے گا، کیونکہ یہ زائد مقدار 1.5 تولے سونے کے نصاب کا 5واں حصہ بنتی ہے۔ حوالہ فتوی رضویہ مخرجہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 85۔ مثال کے ذریعے سے بڑا ہی پیارے انداز میں سمجھ میں آ گیا۔ دوبارہ مثال سماعت فرمائیں، کسی کے پاس 8 تولے سونا ہے تو صرف 7.5 تولے سونے کی زکوٰۃ دینا ہوگی، کیونکہ زائد مقدار جو ہے یہ آدھا تولہ ہے، نصاب کے 5ویں حصے یعنی کہ 1.5 تولے کو نہیں پہنچتی ہے۔ اور اگر کسی کے پاس 9 تولے سونا ہو تو وہ 9 تولے کی زکوٰۃ دے گا، کیونکہ یہ زائد مقدار جو ہے یہ سونے کے نصاب کا 5واں حصہ بنتی ہے۔ اللہ حاضر قیاس، نصاب اور خمس سے زائد پر زکوٰۃ، جو نصاب اور خمس سے زائد ہو مگر دوسرے خمس سے کم ہو تو عفو ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ مثلا اگر کسی کے پاس 10 تولے سونا ہو تو وہ صرف 9 تولے کی زکوٰۃ دے گا، 10واں تولہ معاف ہے۔ اور اگر کسی کے پاس 10.5 تولے سونا ہو تو وہ 10.5 تولے کی زکوٰۃ دے گا، کیونکہ دوسرا خمس مکمل ہو گیا۔ ماشاءاللہ، یہ بڑا پیارا مسئلہ تھا جو سمجھ میں آیا، 7.5 تولہ سونا جو ہے یہ نصاب کی قیمت ہے اور 1.5 تولہ جو ہے یہ خمس ہے، تو اگر خمس کے برابر جو ہے جو زائد رقم ہو نصاب سے وہ 1.5 تولہ جو ہے یا اس کے برابر کی قیمت جو ایک طریقہ کار ہے تو 1.5 تولہ ہوگا تو اس کے اوپر اس کو شامل کیا جائے گا نصاب کے ساتھ، اس کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ اگر 1.5 تولے سے کم ہوگا تو وہ خمس کے برابر نہیں ہوگا تو صرف 7.5 تولے پر ہی زکوٰۃ دی جائے گی، اور اگر 1.5 تولے کے علاوہ 1 تولہ اور موجود ہے تو زکوٰۃ جو ہے وہ 7.5 تولہ اور 1.5 تولہ مزید اس پر دی جائے گی، اور باقی جو ہوگا اس پر معاف ہوگا۔ اور اگر 1.5 تولہ 1.5 تولہ دو خمس کے برابر زائد مقدار ہوگی نصاب سے تو وہ سارا ہی شامل کیا جائے گا نصاب کے ساتھ زکوٰۃ دینے میں۔ بڑی بہترین جو ہے یہ مسئلہ سمجھ آیا ماشاءاللہ سے. چنانچہ آگے سماعت فرمائیں کہ ایک ہی جنس کے مختلف اموال اور زکوٰۃ کا حساب. اگر مختلف مال ہوں اور کوئی بھی نصاب کو نہ پہنچتا ہو تو تمام مال مثلا سونا چاندی یا مال تجارت یا کرنسی کو ملا کر اس کی کل مالیت نکال لی جائے, کل مالیت نکال لی جائے گی اور اس کی زکوٰۃ کا حساب اس نصاب سے لگایا جائے گا جس میں فقراء کا زیادہ فائدہ ہو. مثلا اگر تمام مال کو چاندی شمار کر کے زکوٰۃ نکالنے میں زکوٰۃ زیادہ بنتی ہے تو یہی کیا جائے گا, اور اگر سونا شمار کرنے میں زکوٰۃ زیادہ بنتی ہے تو اسی طرح کیا جائے گا, اور اگر دونوں صورتوں میں یکساں بنتی ہے برابر بنتی ہے یکساں بنتی ہے تو اس سے حساب لگائیں گے جس سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا رواج زیادہ ہو. پھر اگر رواج یکساں ہو تو زکوٰۃ دینے والے کو اختیار ہے کہ چاہے تو سونے کے حساب سے زکوٰۃ دے یا چاندی کے حساب سے. فتویٰ شامی میں ہے کہ نصاب کو پہنچنے والی قیمت ضم کے لیے متعین ہوگی دوسرے کی نہیں, اور اگر دونوں سے نصاب پورا ہوتا ہو جبکہ ایک کا زیادہ رواج ہو تو جو زیادہ رائج ہو اسی کے حساب سے قیمت لگائی جائے گی. حوالہ رد المحتار. شرع نکایہ میں ہے کہ اگر دونوں کا رواج یکساں ہو تو مالک کو اختیار ہوگا. حوالہ شرع نکایہ. اگر مختلف مال ہوں اور ہر ایک نصاب کو پہنچتا ہو تو اس میں تین صورتیں ممکن ہیں. پہلی صورت, ہر ایک مال محض مکمل نصاب پر مشتمل ہو, اس سے کچھ زائد نہ ہو, مثلا 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی ہو, تو ایسی صورت میں اگر ملانا چاہیں تو وہ حساب لگایا جائے گا جس میں زکوٰۃ زیادہ بنتی ہو. دوسری, نصاب کو پہنچنے کے بعد تمام اقسام کے مال کی کچھ مقدار عفو یعنی کہ معاف شدہ مقدار زائد ہوگی تو ہر مال کی محض اس زائد مقدار عفو کو آپس میں ملا کر اس نصاب کے مطابق حساب لگایا جائے گا جس میں زکوٰۃ زیادہ بنے. مثلا 8 تولے سونا اور 53 تولے چاندی ہو تو دونوں میں آدھا آدھا تولہ مقدار عفو ہے, ان دونوں کو ملا کر حساب لگایا جائے گا. تیسری صورت, نصاب کو پہنچنے کے بعد ایک مال کی کچھ مقدار عفو یعنی معاف شدہ مقدار زائد ہوگی جبکہ دوسرا مال بغیر عفو کے ہو تو پہلے مال کی محض اس زائد مقدار عفو کو دوسرے مال بغیر عفو والے میں ملائیں گے. مثلا سونے کا نصاب مع عفو ہے اور چاندی کا نصاب بغیر عفو کے, تو سونے کے محض عفو کو چاندی میں ملائیں گے. 8 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی ہو تو سونے کی زائد مقدار عفو کو چاندی میں ملا کر حساب لگایا جائے گا. حوالہ فتویٰ ہندیہ. اگر سونے کا نصاب مکمل ہو اور چاندی کا نامکمل, دونوں میں سے جس کا نصاب بغیر عفو کے مکمل ہوگا اس میں دوسرے مال کو ملا دیں گے. مثلا 52.5 تولے چاندی ہے اور سونا 4 تولے, تو سونے کو چاندی میں ملا دیں گے, اور اگر اس کے برعکس ہو یعنی سونا 7.5 تولے اور چاندی 40 تولے ہو تو چاندی کو سونے میں ملائیں گے. حوالہ فتویٰ رضویہ مخرجہ جلد 10 صفحہ نمبر 115. زکوٰۃ میں سونے چاندی کی قیمت دینا. زکوٰۃ میں سونے یا چاندی کی جگہ ان کی قیمت دے دینا جائز ہے. دور مختار میں ہے کہ زکوٰۃ میں قیمت دے دینا بھی جائز ہے. حوالہ دور مختار کتاب الزکوٰۃ. قیمت کی تعریف. شرعاً قیمت اس کو کہتے ہیں جو اس چیز کا بازار میں بھاؤ ہو. اتفاقی طور پر یہ بھاؤ تاؤ کرنے کے بعد کمی یا زیادتی کے ساتھ کوئی چیز خرید لی جائے تو اس کو قیمت نہیں کہیں گے بلکہ ثمن کہیں گے. حوالہ فتویٰ امجدیہ جلد 1 صفحہ نمبر 382. کس بھاؤ کا اعتبار ہوگا؟ جس مقام پر اشیاء واقعی حکومتی ریٹ کے مطابق فروخت ہوتی ہوں وہاں اسی ریٹ کا اعتبار ہوگا, اور اگر حکومتی ریٹ اور بازار کے بھاؤ میں فرق ہو تو بازار کے بھاؤ کا اعتبار ہوگا. حوالہ فتویٰ امجدیہ جلد 1 صفحہ نمبر 386. ملخصاً, کس جگہ کی قیمت دی جائے گی؟ قیمت اس جگہ کی ہونی چاہیے جہاں مال ہے. حوالہ بہار شریعت. قیمت کس دن کی معتبر ہے؟ قیمت نہ تو بنوانے کے وقت کی معتبر ہے نہ ادائیگی زکوٰۃ کے وقت کی، بلکہ جب زکوٰۃ کا سال پورا ہو اسی وقت کی قیمت کا حساب لگایا جائے گا۔ حوالہ فتویٰ رضویہ۔